No i w ten sposób dojechaliśmy do godziny drugiej. To był nieregularny kącik w moich nocnych audycjach piosenki Strumienki, bo to Tymon i Trupy. Dobry wieczór po raz drugi. Minęła godzina druga. Irena Dan, Magda Trzaska i Radosław Okrasko zapraszamy na kolejną godzinę naszego muzycznego spotkania. I myślę, że po raz drugi ten zespół powinien zagrać. Jak powiedziałem, płyta została wydana w 1996 roku pod tytułem Songs for Djanpo. Ale ten utwór, który za chwilę ma dużo dłuższą historię i jako pierwsi nagrali go Beatlesi. I want you, she's so heavy. I want you so bad, babe. I want you. ponownie saksofon Mikołaja Trzaski, wtedy wiernego druha Tymona Tymańskiego. Oprócz tych dwóch dżentelmenów zespół Trupy tworzyli, w zasadzie tworzyli i tworzyła Marta Handszkę, która śpiewała. Tomasz Święty Hesse grał na basie, a Jacek Olter na perkusji. No i to jest bardzo smutna sytuacja dotycząca, związana z sekcją rytmiczną zespołu Tymon i Trupy, mianowicie Tomasz, obaj ci panowie już nie żyją, ale Tomasz Święty Hesse zmarł 24 czerwca roku 2006 w wieku 37 lat po długiej walce z chorobą. Swoją karierę rozpoczął w Gdańsku na początku lat 90. w legendarnej jasowej grupie Łoskot, której założycielem był wspomniany Mikołaj Trzaska. Grał także w innych trójmiejskich zespołach, w Miłości, w Trupach, Teleecho. Współpracował oprócz tego, że z Tymonem i Trzaską, także z Mazolem czy Robertem Gwincińskim. Przydomek Święty nosił nieprzypadkowo, wspomina Trzaska. Był znany z ogromnej uczynności oraz tego, że gdy zarobił jakieś pieniądze, to z każdym się dzielił. Był bardzo skromnym człowiekiem. Gdy zaczął chorować, zrezygnował z muzyki. Jego śmierć to niepowetowana strata. Z tego, co pamiętam, on głównie uwielbiał grać na gitarze, natomiast trochę z musu i z takiej potrzeby środowiskowej był basistą głównie, jeśli chodzi o nagrania i różne składy, w których występował. No tak to jest, że gitarzystów jest zawsze najwięcej, a zdecydowanie mniej specjalistów od grania w sekcji rytmicznej, czyli właśnie na basie, a szczególnie na perkusji, dlatego perkusiści przeważnie grają w 10 kapelach naraz. Ale ja mówię zupełnie oczywiste rzeczy. Natomiast teraz kolejny utwór z tego albumu Songs for Djanpo, Tymon i Trupy. I to będzie utwór tym razem po polsku. Ten sam smak. Związki, rozmowy i doświadczenia. Wszystko to jakieś nierzeczywiste. Radość i rozpacz mają ten sam smak. Tempo do chciania się jakby ze snu. Radość i rozpacz mają ten sam smak. Nie ma niczego, co by przetrwało, i nie ma nikogo, kto to zachowa. I nie ma domu nigdzie, przenigdzie. I nie ma nikogo, kto szuka schronienia. Wszystko to jak Państwo piszą, że znakomita jest gra Mikołaja Trzaski na saksofonie, a także Nikifor wspomina o tym, że 7 kwietnia Mikołaj miał urodziny, tak więc 100 lat, trochę 7 kwietnia, czyli w parę dni temu, może tak to ujmę, 100 lat. Pozdrawiam niniejszym Nikifora, a także panią Alinę, panią Ankę M., panią Izę, pana Rafała z Łodzi i pana Zbyszka, który kilka maili napisał a propos muzyki, którą dziś gramy i z której się cieszymy. Bardzo. Pan Zbyszek cieszy się z jodłowania Briana Setzera i wspomina o tym, że z Mikołajem zna się bardzo dobrze, ale tylko z widzenia. Więc może w związku z tym jeszcze jeden utwór z tej płyty, która rzadko pojawia się w mediach i chyba nigdy nie była specjalnie grana, ponieważ zawiera taki materiał dosyć eksperymentalny, nawet jak na XXI wiek, chociaż jak powiedziałem, nagrana została jeszcze w XX wieku, w roku 1996. Ja przygotowałem jeszcze jeden kawałek po polsku z tej płyty. Bardzo intrygujący tytuł. Każde zwierzę koi dotyk. Lizać, daj mi swojego lizaka. Jesteś ciągle kimś innym, kumplem, siostrą, matką, zwierząt. Lubię wszystko, co robimy, lubię upustem się z tobą dotykać. Przyjmuję wszystko, co się nam przydarza, gdy czujemy się obco i mamy doła. Chcę się z tobą dzielić wszystkim, cieszę się, że nie boimy się być tu blisko. Tak potrzebny nam jest dobry kontakt. Lubimy się dotykać, lubimy się wspólnie wylegiwać. Lubimy się ze sobą mieszać, lubimy się stawać jednym. Lubimy się ze sobą mieszać, lubimy się stawać jednym. Wszyscy wokół klędzą coś o wojnie, zdycha zachód na wschodzie niespokojnie, a przecież ta debilna wojna wciąż gdzieś trwa. Łysy tyran chce rozszczepić atom, dziany skret na baczność sprawia na to, słyszę to od 20 kilku lat. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie, powołany choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. Skup się sfrustrowany, siwy chłopcze, nim do bojów wyślesz swe bombowce, co ci to da, że skąpisz wykryć cały świat. Schowaj pluton i działajmy razem, nim nas duszą musztardowym gazem, zróbmy coś, póki jeszcze mamy czas. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie, odpowiem nie. utworze każde zwierzę koi dotyk, coś bardziej współczesnego od Tymona, ale od jego innego zespołu The Transistors. Utwór Zatrzymaj wojnę, zaśpiewany przez Natalię Pikułę, znaną z zespołu Drekoty. Ten utwór pojawił się na 7. albumie Tymon and The Transistors. A ja w tonacji trójki ostatnio sięgnąłem po utwór Tranzystory, zaśpiewany przez Krzysztofa Krawczyka. Na tyle było to intrygujące dla mnie odkrycie, że postanowiłem jeszcze raz sięgnąć po ten utwór. Nie patrz nikt już za siebie, teraz oczy skieruj w dal. A za miastem wkrótce ujrzysz długi rząd fabrycznych hal. Tu montują tranzystory, zaraz to zobaczysz sam. Z nich zrobione jest to radio, które w naszym aucie gra. Tranzystory, tranzystory, jakiż bez nich byłby świat. Telewizor, magnetofon, kalkulator i gramofon. Nic nie byłby wart bez tranzystorów. Bez tranzystorów, jakiż bez nich byłby świat. A byłby świat, jaki bez nich byłby świat. Spójrz na taśmie magnetycznej, zapisano maszyn bieg. Starczy tylko wcisnąć guzik i tranzystor gotów jest. Pilnie zważaj na zegary, których pełno tu i tam. A komputer cię wyręczy i wykona pracę sam. Tranzystory, tranzystory, jakiż bez nich byłby świat. Telewizor, magnetofon, kalkulator i gramofon. Nic nie byłby wart bez tranzystorów. Bez tranzystorów, jakiż bez nich byłby świat. A byłby świat, jaki bez nich byłby świat. Teraz rzędy zmyślnych maszyn zrobią to, co tylko chcesz. Z tranzystorów poskładają kilka minut każdą rzecz. Tylko nie myśl, mój głuptasie, że nadejdzie taki dzień i zmontują tu robota, by za ciebie uczył się. O nie! Tranzystory, tranzystory, jakiż bez nich byłby świat. Telewizor, magnetofon, kalkulator i gramofon. Nic nie byłby wart bez tranzystorów. Bez tranzystorów, jakiż bez nich byłby świat. A byłby świat, jaki bez nich byłby świat. Jaki bez nich byłby świat. Byłby dziwny, dziwny świat bez tranzystorów. Twórczość Krzysztofa Krawczyka jest częścią naszego życia, dobrym wspomnieniem, tak napisał pan Witek z Wielkiej Brytanii. Ukłony dla żony, panie Witku. A teraz wróćmy do naszego wczorajszego jubilata, czyli Briana Setzera i jego albumu Wieczoru, a nawet nocy, czyli 68 Comeback Special. To trio, z którym nagrał tę płytę. Ignition to tytuł albumu, a utworu tytuł to Hot Rod Girl. Hot rod girl, and gotta let her drive her around and around and around. for the Arizona line. But word he got now on the police radio, and he got as far as Hollywood and mine. Najpierw Hot Rod Girl, a później The Legend of Johnny Cool Part 2. I kolejne urodziny. Dziś swoje urodziny świętuje Neville Staple, który w 1956 roku, 11 kwietnia, urodził się na Jamajce. Obok Terry'ego Halla był drugim wokalistą The Specials, grupy uważanej za prekursorów stylu New Ska Blue Beat. Po 1981 roku Staples wspólnie z Hallem i Valem Goldingiem założyli grupę Fun Boys Free. Kilka lat temu The Specials wznowili działalność, ale no, według mnie to nie jest już tak ekscytujące jak ich dokonania sprzed wielu lat. A my posłuchajmy Vote for Me, The Specials. There are no rocks that rock away beach. Vote for Me z albumu wydanego po reaktywacji The Specials w 2019 roku. Encore, taki album wtedy panowie wydali. Ten kawałek niesamowicie przypominał mi jeden z najlepszych utworów z repertuaru The Specials dawno temu, gdy byli wielcy. Ghost Town, The Specials. I to była nienadęta, nieugięta. Nienadęta, sekcja dęta. Taki kącik. Podobno dziś dzień radia. Drodzy Państwo, dla mnie każdy dzień jest radioaktywny. No, taki message. A message to you, Rudy. The Specials. Andrzej z Białej Podlaski pozdrawia z dyżuru taksówkowego. Słucha od Panka do Franka weekendowo, ale w pracy. Bardzo serdecznie pana Andrzeja pozdrawiamy. Panią Alinę już pozdrawiałem, ale nigdy zbyt wielu pozdrowień. Nigdy zbyt wiele. Panią Ankę też, także panią Krystynę, pana Maxa i żonę pana Witka. Tradycyjnie i konsekwentnie pozdrawiamy, która również napisała przemiłą wiadomość. Bardzo dziękuję za to wszystko, a my płynnie od ska docieramy do Franka. No i to będzie utwór dosyć długi, bo ja obiecałem, że w tym spotkaniu weekendowym trochę dłuższych utworów też się znajdzie. Son of Mr. Green Jeans, Frank Zappa. Frank Zappa z albumu Hot Rats, wydanego w 1969 roku. A Brian Setzer, wczorajszy jubilat, już nam dziś jodłował i głównie grał na gitarze w stylu rockabilly, ale na prawie koniec tej audycji zagra techniką slide, utwór Lemmy Slide. Compromising situation. Yes, it is. I think I'll even take a paid vacation. Yes, when I got home, she said, "Where you been?" I said, "Working and slaving just to pay the rent." I've been sleeping in the doghouse again. Let me slide, man. Let me slide. Let me slide. I jeszcze na wyciszenie utwór o lunatykowaniu. Po raz ostatni dziś Brian Setzer. Sleepwalk. I jeszcze serdeczne pozdrowienia, które powędrują do pani Agnieszki do Krakowa, pana Janka i jego syna Franka z Warszawy, do pana Arka z Ostrowca i pana Krzysztofa, pana Rafała, pana Pawła także z Radomska. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za ostatnie 2 godziny. To była ogromna przyjemność grać dla państwa. Życzę udanej, wspaniałej niedzieli. A na koniec, na ten już ostateczny koniec, Morphine, You Look Like Rain. Aha, ten program realizowała pani Irena Dan, wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia. Your mind and your experience called me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain. You look like green.